مخی صورت صورت تکاثر ده صورت تکاثر مکی صورت ته نازل شوی ده پس صورت کوثر نه ها او ده مکی صورت سره ربط آسان ده چې مکی نه صورت کې هغه کې ورته تخویف ورکړو نو په دې صورت کې داغه تخویف سبب ذکر کای چې هغه مرض ده د سره هغه تکاثر ده دغه رنګ په مکی صورت کې د قیامت حالات نو په دې کې د قیامت په احوال باندې نور تخویف ورته ورکای خجی داود صورت صدا زجر ده په تکاثر د اموال سره مال نړیرول یا اسباب د الها نور چکم دل اغا دیرول د غفلت والا چیز نړیرول سبب د الها او اغا د وجد د سنا د خوف د احوال نه چې ګوره ته مطلب دا د قیامت د حالات او داغي د احوال د دهشتونو نه تشي غافل کړي مال غافل کړي بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر اول په دو آیاتونو کې په سلور آیاتونو کې دا زجر ذکر کړي د اغین اورس ته بیا تخویف هغه ذکر کړي لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین کې او هغه تخویف په بیا په سلور آیاتونو کې نو الاکم التکاثر غافل کړي تاسو لره التکاثر ډیرول د مال اے د مال نه دی आवाज ضروري چې مال ډیرای نه هر چې ډیرای یو بل سره سیالي کوي په دې مالونو کې یا په سیالي کوي په نورو سیزونو کې اوس تکاثر دانن سبام روان دی خلکو سوتونه زیاتې کنا نو بس هغه داسو غافل کړي د قیامت نه حتا تر دې پورې زرتم المقابر چې اورته دی تاسو مقبره وتا مقبره وتا یو بل سره داد مال ډیرولو نه په مقبره باندې مال ډیرای په یو طریقې سره مطلب دا دی الته کې څه د مال د پاره طریقه ګوري یا داد حتا زرتم المقابر حتا چې تاسو دنه شوی قبرونو ته مقبره ته اورته دی مړ شوی خو ته د مال په دغه کې طلب کې بس خوشې وي تاسو نو مرده مال پته تیر کو یو مان دادا بلا مان دادا چې ډلې خلکو سیوا کوې نو اخیری کې قبرونو شمارل پسې وی زمون قوم سیوا دی بل وی زمون قوم سیوا دی نو قبرونو شمارل زمون قوم سیوا دی زمون قوم په دغه کې الله وی ته قبر ته ورسی دی داسې شو کو بل قول دار کنا الهاکم التکاثر دا نن سبا چې تکاثر راوی ابن عتیه په خپل دور پټ کړی دی هغه وی زمون په زمانہ کې خلک تکاثر بالمقابر راوی نو مونږ په خپل ابن عتیه زمانہ ډیره په خوا واغې وخت شو مونږ په خپل زمانہ کې خلق قبرون تسلزی جنازه تا تحاضری گوی چه اوتو نمی زیاد چی پوشو کنا نو جنازه تا دیر پاردی خط تازور تو مل مقادر چار پلار قبر تا دیر پاردی چه یرا اوت مال را کی نو دام تکاثر اغسطه چه اوت می دیر چی کنا تردی پوری کلا سو پتالمون اللہ وی هرگز دا سنده سو پتالمون ذره چه تاسو با پویشی تاسو با پویشی مطلب قیامت با تاسو اما نی چه تا تری تکاثر سا فائده دا کرا سم مکلا سو پتالمون بیا دا سنده پکار ذره چه تاسو با پویشی کلا لو تالمون دا سی خو پکار نرا لو تالمون علم الیقین کچر تا تاسو پویشی پا علم یقینی سرا پا پوخ علم سرا نتاس با تکاثر نوی کرا لو تالمون علم الیقین لما الهاکم التکاثر کتاسو پا یقین سرا پویده دی بیا با تکاثر نوی غافل کرد بیا با تاس دا آخرت تا خیالو لترون الجحیم خامخاتا سو با اونی دا جهنم ثم لترون نها نو بیا با تاس اونی دا جهنم عین الیقین پاستر گو یقین سرا ای یو دل خو مطلب تا پا دلائل سرا لیدره لی بیا پاستر گو ویلی یا یو دل دلر نو بیا نزدی ورلی ثم لکس علن بیا پختن کولیشی دتا سنا یو میزن پا ده غورت که عن النعیم پا بارد نعمتونو که بیا پا در نده نعمت پختن که دیده تکاثر خو تا که اوسو پا لیکن ده دی نعمتونو حساب بده سرا کوم ده سرا نخلاصی که نه ده غی زجر ورکو اوس داغی نفس صورت تکاثر که ده غد تکاثر سیالی چکم ده ده پکی امتیاز شو او دریق اسم علم پکی راغی علم الیقین عین الیقین او حق الیقین علم الیقین دیتو چی پا دلیل تا تسو خبر او که فلانی ده که ده غشان کار ده چه تلار تا پلولی دیتا عین الیقین وی او چه بیادی پا لاس بانه مسکو یا مسکو دیوکل نو اغیتا بیا حق الیقین وی